سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، غوث الورا کا منگیتا، غوث الورا کا منگیتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ خواجہ پیا کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ داتا پیا کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا بنے ہیں دولہا محفل سجی ہوئی ہے، میرا بنے ہیں دولہا محفل سجی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ عطا دستگیری، یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو، وہیں آ گئے مدد کو، میں نے جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را.